نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلًا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد میں نے یہ سورہ عنکبوت کی ایک آیت پڑھی ہے اور اسی کے مطابق کچھ گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہمیں کہنے اور آپ حضرات کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا انسانی فرائض میں سے جو اللہ نے ہمارے اوپر جو چیزیں فرض کرا دی ہیں ان میں ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی اپنے اعمال اپنے معاملات کا محاسبہ کرے اور وہ انسان کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنا محاسبہ نہ کرے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں 3000 صحابہ کے اللہ پر کس طرح سے اپنا محاسبہ کرتے. کہتے ہیں کہ اگر میں گھر میں آیا اور ہماری بیوی ہم سے زبان درازی کرتی ہے تو کہتے واللہ میں بیوی پر نہیں غصہ ہوتا بلکہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہوں. یہ بیوی جس کے دل میں اللہ نے میری محبت پیدا پیوست کر دی ہے جو میرے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے آج ہم سے یہ زبان درازی کر رہی تو شاید میں نے کچھ غلطی کی ہے جس کی سزا اللہ ہم کو دے رہا ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب میری گائے اگر دودھ دینے سے انکار کرے اور اپنا قدم اٹھاتی ہے پیر اٹھاتی ہے تو میں اس گائے کی پٹائی کرنے کے بجائے ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ گائے میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے ہم نے اس کو تمہارے تابع قرار دیا ہے لیکن آج ہمارے اوپر یہ تعریف آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی بنا پر اللہ یہ نعمت ہم سے چھین رہا ہے. ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. مسولا اے لوگوں اتنا ہوشیار رہے نا یہ آنکھیں ہیں یہ کان ہیں یہ دل ہے ان تمام چیزوں چیزوں کا بھی اللہ تم سے حساب لے گا، تمہارا محاسبہ ہوگا۔ جمعہ کا دن ہے، بڑی فضیلت سنی ہے کہ جو انسان جمعے کی دن اول وقت آتا ہے اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا جو دوسری ساتھ میں آتا ہے، گائے کی قربانی کا جو تیسری ساتھ میں آتا ہے، اسے بکرے کی قربانی کا جو چوتھی ساتھ میں آیا اس کو مرغی کی سب کرا۔ اللہ کے رسول نے بڑے فضائل بیان کی، چلے آ رہے ہیں ہمارے نیک لوگوں میں سے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، چلے آ رہے ہیں کہ آج سب سے پہلے اول وقت میں مسجد میں پہنچوں تاکہ اونٹ کی قربانی کا ثواب مجھے مل جائے۔ راستے میں ٹھوکر لگی کے چارے میں جیتا چھوٹ گیا۔ آج ہماری بربادی کے خلاف کیا ہے، میں نے اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جب تک لوگ اپنا محاسبہ کرتے رہے امت بڑی ہی کامیابی کے راستے پر کام کرتی۔ اللہ سب کو اپنے حالات کے اور اپنے معاملات کے محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ فرمائی جوتا ٹوٹ گیا، انا لله و انا الیہ راجعون۔ پتا سوچتے ہیں کہ ابھی ٹائم باقی ہے، دکانیں کھلی ہیں، یہ موچی باہر جوتا بچنے والا بیٹھا ہے، وہ دیر دو چار آدمی اور موجود تھے، نمبر بعد میں آیا اور جوتا سلاتے سلاتے یہاں پہلی گھڑی دوسری گھڑی ختم ہو گئی اور اذان جمعہ کا وقت آ گیا۔ نماز پڑھتے روتے ہیں، کہتے ہیں اللہ آج تم نے ہمیں اتنی بڑی نیکی سے محروم کر دیا، شاید کہ میں نے تیری کوئی نافرمانی کیا ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے میرے بندو یاد رکھنا، تمہیں اتنا درجے کی اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے فرمایا عائشہ، یہ آیت آپ نے پڑھی، عائشہ تمہیں معلوم ہے اگر تمہارے پیر میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو سوچو کہ تم نے آج کوئی غلطی کی ہے جس کی بنا پر کانٹا صبح کے لیے پڑے۔ یہ امت کہاں کامیاب ہوگی، آسمان سے پتھر کی بارش ہو، سمندر آگ بڑے اور ہمارے اوپر میزائل اور کم برسائے جائیں اور ہم اپنے اعمال کا محاسبہ نہ کریں، میرے بھائی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، آج ہم نے قرآن سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سیکھا۔ ہمیں قرآن میں کیا تعلیم کی ہے کہنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے کتنی اچھی بات کہی، ہر آدت حکمت قرآن کی بمندا صوفیے بلا سیری بارا تک قرآن کارے تجھے دے کیا بھی آتی نہ ہوا آمدی اللہ اوپر۔ کہتے ہیں اے مسلمان، انگریز تیرے اوپر کیوں مسلط ہو گیا؟ اور ہندوستان ہندی مسلمان انگریزوں کی جوتے کیوں دکھا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہر آدت حکمت قرآن کی، تم نے سب کچھ سیکھا لیکن قرآن سے زندگی گزارنے کا طریقہ تو نے نہیں سیکھا۔ تیرے ساری مشکلات کے علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، لیکن حیات حکمت قرآن گیری بنتا صوفیوں ملا گیری، قرآن سے تو نے زندگی گزارنا نہ سیکھا۔ نہ سیکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے تینوں فقیروں ملاؤں کا غلام بنا اور آخر میں انگریز کا تو غلام بن گیا۔ بارہ دستوڑا کارے ہوں گے تھے کہ ابھی آتی میں ہوا آسان امیری۔ وہاں دسل یہ ہے، 30 پارے کے قرآن 114 سورتوں سے تجھے کوئی سروکار نہیں۔ بس یاسین پتا کر کے بیٹھ گیا کہ مرنے والے پر پڑے گا تو جلدی مر جائے گا۔ سورہ یاسین کے علاوہ کسی اور سورت سے تیرا تعلق نہ رہ گیا۔ آئے ذرا قرآن سے دیکھیں کہ آج ہماری اوپر آنے والی بلائیں، ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیوں کا سبب کیا ہے۔ ہم نے اسی سلسلے میں آج پڑھی، سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ لَنْ أَخَذَنَا بِذَنبِهِ، اے مسلمانوں اور اس امت کے لوگوں یاد رکھنا، تم سے پہلے قوم نوح کو میں نے ہلاک کیا، قوم عاد کو میں نے تباہ کیا، قوم شعیب برباد ہوئی، فرعون برباد ہوا، نمرود تباہ برباد ہوا، حضرت لوط کی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ فکلن اخذنا بذنبہ، ہم نے جتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے ان کے گناہوں کی بنا پر آپ برباد کیا ہے۔ فکلن اخذنا بذنبہ، فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، اس سے پہلے جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، طوفان میں برباد ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ہم نے کتنے کو ایک چیخ والی آواز سے ہلاک کو برباد کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَقْنَا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور اس میں کتنے ایسے تھے جن کو میں نے پانی میں غرق کر دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، اور کتنے ایسے تھے کہ میں نے پوری قوم کو زمین میں کھپا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو، ما کان اللہ لیظلمہم، اے امت کے لوگوں تم سے پہلے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کیا ہے کسی قوم پر ہم نے ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ ما کان اللہ لیظلمہم، کسی قوم کو ہلاک کر کے کسی قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کر کے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود برائیاں کر کے اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ ہمیں حدیث یاد آئی، خطبے کا وقت ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، آئے قرآن حدیث کو برا دیکھیں۔ ہیں امام ترمذی، احمد بن حنبل، امام بیہقی شعب الایمان میں، امام نبی دنیا رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کی قبر کو نور سے بھرے جن کی محنتوں اور کاوشوں سے آج اللہ کے رسول کا فرمان ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے یہ روایت منقول ہے، اس حدیث کو سنیں اور اپنے اوپر آنے والی بلاؤ اور آفتوں کا ہم علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو سن لو، اذا فعلت امتی خمسة عشر خصلة اذا اتخذ البيع طولا والامانة مغرما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأتى الرجل زوجته وأخذ أمه وأخذ الرجل صديقه وأخذ أباه وظهرت الأسواق في المساجد۔ أي غربات پندرہ چیزیں ہیں، اذا فعلت امتی، میری امت میں جب پندرہ برائیاں پیدا ہو جائیں تو یاد رکھو اب میری قوم پر، روزانہ میری امت پر روزانہ کوئی نہ کوئی عذاب آتا رہے گا جب تک کہ یہ قوم اپنے حالات کو بدل نہ دے۔ تو پندرہ برائیاں کیا ہیں؟ بڑے اختصار کے ساتھ، اذا اتخذ البيع طولا والأمانة مغنما والزكاة مغنما وتعلم لغير الدين وأتى الرجل زوجته وأخصى أمه وأدنى صديقه وأخصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد۔ اسی طرح سے آپ یہ سمجھے چاہیے، آپ میں یہ ہے، نمبر ایک، اذا اتخذ البيع طولا، جب لوگ ہمارے بڑے لوگ قوم کے مال کو مال غنیمت سمجھ لیں، اپنے لیے حلال کرنے لگے، قوم کا مال ہو، عوام کا مال ہو، لیکن اس مال کو اپنے ذاتی معاملات میں خرچ کرنے لگے، اپنے نام بینکوں میں جمع کرنے لگے۔ اور یہ برائی عام ہے، جو بھی ہمارا وزیر اعظم بھی ظاہر ہوا بدنا، پتہ چلا اس بارے قوم کے مال کو اپنے ملک سے بھی باہر بھیج رکھا ہے طالب۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بچائے۔ عزت کا قدر پہ وہ دولت اور خان کو مکرما، نمبر دو، مال اگر کسی کے پاس امانت رکھ دی جائے تو امانت کو لوگ اپنا اس میں خیانت کریں اور سمجھے بہترین موقع ہے اس کو اپنے کام میں استعمال کرنے کے لیے. اللہ سب کو امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق رکھتے فرمائے. وہ زکات و مغرمہ نمبر 20, اور لوگ زکات کو ٹیکس سمجھنے لگیں, خوشی سے دینے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے, غریب مسکین کو دینے کے بجائے یتیموں بیواؤں پر خرچ کرنا اپنے لیے غرامہ اور مخالفہ اور ٹیکس سمجھنے لگے. انہوں نے نمبر 4 وقت والے بولے گئی مسکین, علم تو بہت سیکھا جائے امت میں لیکن سارا علم دنیا کے لیے سیکھا جائے, دین کا علم سیکھنا لوگ چھوڑتے ہیں. کتنے بھائی موجود ہیں ذرا سوچے کہ کس نے اپنے بیٹے کو دین کا علم سکھایا ہے؟ بہت شوق رکھتا ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے, قرآن کا حافظ بنے, قاری بنے, اور کون یہ پسند کرتا ہے کہ ہمارا بیٹا اللہ کے رسول کا نائب بنے. ہمارے یہاں سب سے بڑا کامیاب بچہ وہ ہے جو کسی کی استار کے شکل و صورت اور اس کے کٹن کا بال اپنے سر پر رکھے عذاب کے اسباب. نمبر 4 نمبر 5 آپ نے بڑی ساری پیاری بات بیان کی, وارتا رجلو سب جدا ہو, لوگ شریعت کا علم سیکھنا چھوڑ دیں, قرآن و حدیث کا علم حاصل نہ کریں. وارتا رجلو سب جدا ہو, آدمی اپنی بیوی شادی ہو جانے کے بعد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے ہیں اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے. بس بیگم نے جو کہا, بیوی نے جو کہا, وہی ہر سے آخر ہے. نہ باپ کی بات رہ گئی, نہ ماں کی, نہ قوم کی, نہ برادری کی. افسوس کے ساتھ کہتے ہیں یہ زمانہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے, بیوی کے لیے اللہ اس کے رسول کو بھی چھوڑ دیا جائے. وعدہ جو لوگ ہوں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرے, آگے وہ اپنے ماں کی نافرمانی کرے. اللہ تعالیٰ سب کو ماں کا فرمان دار بنائے. اس کائنات میں سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں آدمی کے اوپر اس کی ماں کا رکھا ہے, اور کتنا بڑا حق ہے میرے بھائی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ مفرد کے اندر نقل کرتے ہیں, کتاب مطبوع ہے, پڑھو سیکھو ادب. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے, طواف کیا, طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی. طواف کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ایک بوڑھی کو اپنے کندھے پر بیٹھائے ہے, اتارتا نہیں اور طواف کرتا ہے. ساری دنیا طواف کرنے والے دعائیں پڑھتے ہیں اور یہ نوجوان اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھائے ہوئے دعائیں پڑھنے کے بجائے کہتا چاہے اتنی رہا بڑی روحل مدل ان مدارت کا مہار. یہ پوری بڑی خوش نصیب ہے, اس کی سواری اس کو چھٹکے بھی نہیں لگنے دیتی. دنیا کی ہر سواری اپنے بیٹھنے والے سوار کو چھٹکے دیتی ہے, لیکن پوری جیسی سواری دنیا میں کسی کی نہیں ہے. جو یہ جس پر سوار ہے اس کی سواری اس کو چھٹکے سے بچایا جاتی ہے. یہی اس کو پڑھتے ہوئے سنتے کعبہ کا طواف کرتا ہے اور کہتے ہیں انی رہا بڑی روحل مدلل ان ادارت رکا بہارم گزارو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا, یہ ساری دعائیں پڑھنے کے بجائے ذکر و اذکار کرنے کے بجائے کعبہ کا طواف کرتا ہے اور کہتا کیا ہے انی لہا بعیر ہل مدلل ان ادارت رکا بہارم گزارو. مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے اور بیٹھ گئے کہ جب طواف سے فارغ ہوتا ہے اس کو پکڑیں گے. فارغ ہوا, مقام ابراہیم پر بوڑھی کو اتارا زمین پر, اپنے سے نماز پڑھا 2 رکعت, ماں کو پڑھنے کا حکم دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا, وہاں سے آیا ہے. کہتا ہے میں یمن سے آیا ہوں. اللہ اکبر. مکہ کہاں اور یمن کہاں؟ کہا تو کیا پڑھتا ہے؟ تجھے دعائیں نہیں یاد ہے؟ کہا کہ نہیں یاد. سب نے کہا پھر کیا پڑھ رہا تھا؟ کہا میں پورے طواف کے اندر یہی پڑھ رہا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. انی لہا بہیر وحل مدلد ہوں انو دارت رکا وحانم تگر ہوں. کہا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ آپ کون ہے جاتا؟ کہا من انت، آپ کون ہے؟ کہا انا ابن عمر، عبداللہ ابن عمر. اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، گلے ملا. کہا آپ ہی کی طرح سے ہمیں، ہم نے سنا تھا کہ عبداللہ مدینے ترک کرنے کے لیے آیا ہے، آج صحابہ رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے. آگے بڑھا. کہا حضرت آپ کو ڈھونڈ رہا تھا صرف ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، عمر بن الخطاب کے بیٹے ہیں، آپ ہی سب سے بہتر مسئلہ بتا سکتے ہیں. کہا بول کیا ہے؟ کہا میں یمن سے چلا ہوں اور یہ میری پوری ماں ہے، یہ سواری پر بیٹھاؤں گا مجھے اچھے لگی ہے. میں نے پورا سفر اور میں نے پورا حج اپنی ماں کو سواری کی تکلیف سے بچانے کے خاطر، جھٹکے نہ لگے، بوڑھی ہے، کمزور ہے، میں نے اپنے کندھے پر بیٹھا رکھا ہے. تو ذرا بتائیں سوال یہ ہے، حل ادائی تو حق کہاں؟ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں یہی کیوں کروایا؟ عبداللہ بن عمر ہنستے ہیں. کہا وہی حق، ارے سے تو ماں کے حق ادا کر سکتا ہے تو؟ یہ کعبہ ہے، اس کعبہ کے رب کی قسم کھاتا ہوں، ولا لیلۃن واحدہ. سردی کے موسم میں جب کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی تو بستر بچت دو مرتبہ پیشاب کرتا، اور یہ سوتی ہی نہیں تیری ماں بار بار اٹھ کر کے تیرے کپڑے کو صاف کرتی اور تیرے پیشاب کو صاف کرتی. آخر جب ماں کا گھر کا کپڑا ختم ہو جاتا تو تیرے پیشاب پر خود لیٹ جاتی، سردی وہ برداشت کرتی اور تجھے خود کے کپڑے سے لے کر آیا کرتی تھی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سردی کی ایک رات کی خدمت کا بھی ادا نہیں کر سکا. میرے بھائیوں ماں کا ہاتھ، بیوی کو فوقیت دی جائے ماں کو، نہ کہ ماں کا بچوں کو بیوی کو فوقیت دی جائے. بہرحال ماں کا بڑا اونچا مقام ہے. نبی ایک سال ساتھ رواتے ہیں، شادی ہو گئی اور ادا رجل ہوں، آدمی بیوی کا غلام بن جائے، بیوی کی بات سننے لگے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے. آگے واطن رجل سبھی کہ آدمی اپنے باپ کو تو دور کر دے اور اپنے دوستوں کا ساتھ، دوستوں سے فرصت ہی نہیں کہ بوڑھے باپ کی خدمت کرے. اگر بیٹا باہر گیا ہوا ہے جب تک گھر میں نہ آئے، ماں باپ بوڑھے دونوں کے حلق سے نیچے رکما نہیں اترتا. بیٹا آیا، کھایا پیا، ماں باپ انتظار کر رہے تھے، کھایا پیا، ایک ہارن بجایا دوست نے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر کے بیٹا گاڑی پر بیٹھا اور ساری رات دوستوں کے ساتھ گھومتا رہ جائے. اگر گھر میں رہتا ماں باپ کی خدمت کرتا. لیکن افسوس سر افسوس، قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے ایک نشانی یہ بھی بنا لی ہے کہ آپ کے زمانے میں ماں باپ یہاں اولاد ایسی ہو کہ ماں باپ کی خدمت کے بجائے وہ خود اپنی خدمت ماں باپ سے لے لی کرے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کے مقام کو پہنچانے پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے آپ نے اشارہ فرمایا، سن لو، وہ تہارت اللہ سب کو پھر مساجد، ایک برائی یہ بھی ہو جائے 15 برائیوں میں سے کہ مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے، لوگ شور مچائے، دنیاوی باتیں کرنے لگے، مسجدوں کا احترام ختم ہو جائے. افسوس کے اسباب کہتے ہیں. یہاں تو اللہ کے رسول نے نزول اسباب کے اسباب میں سے نزول اسباب کے اسباب میں سے ایک سبب بتایا کہ بچوں میں لوگ آوازیں بلا وجہ بلند کرنے لگے, سیکھنے لگے, شور مچانے لگے. یہاں شور مچانا تو دور کی بات ہے, آج دھماکے بھی ہوتے ہیں تو مسجدوں میں حوالے کیے جاتے ہیں, عبادت گاہوں میں کلیشن کوپ چلا کرتے ہیں, فارغ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں. میرے بھائیوں یہ آداب عذاب کے سبب ہیں. آگے ذرا سنو, آپ نے ساتھ فرمایا وساد القبیلۃ فاسقہم, بزرگ ہوں گے, خاندان بڑے ہوں گے, دیندار ہوں گے, لیکن پورے خاندان میں بات کس کی مانی جائے گی؟ جو پورے قبیلے کا سب سے بڑا بدماش آدمی ہو, نہ مولوی کی چلے گی, نہ دادا کی چلے گی, نہ بابا کی چلے گی, نہ بوڑھوں کی چلے گی, نہ بڑوں کی چلے گی. بڑوں کو تو بالکل بیکار کنڈم سمجھا جائے گا. جو پورے قبیلے کا سب سے بدماش ہوگا, نمبر ہی ہوگا, بار بار پر دانیاں دیتا ہوگا, ڈنڈے مارتا ہوگا, نہ روزے کا, نہ نماز کا, نہ دین کا, پورے قبیلے کے لوگوں پر سرداری وہ کرنے لگے گا. آگے آپ شاستر ماتے وقان غریب القوم ارکلہم, ملک کا وزیر اعظم, علاقے کا وزیر اعظم اور پورے ملک اور قوم کا سردار وہ بن جائے جو ملک کا سب سے بڑا ذریعہ اور دلیل انسان ہو. اللہ اکبر. آج اپنے اپنے ملکوں کا اندازہ لگاؤ, تمہارے اوپر کون حکومت کر رہا ہے, کون سا دیندار تمہارے اوپر مسلط ہے, اور تم نے کس کو دیا ہے, قوم نے کس کو پسند کیا ہے. شاید کوئی مولوی کھڑا ہو جائے دیندار تو اس کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. جتنے نمبر ہی بدماش ہوتے وہی الیکشن میں جیت کے آتے ہیں, وہی آپ کے اوپر حکومت کیا کرتے ہیں. آگے ذرا سنو, آپ نے ساتھ سناتے ہیں وہ کرے مرا جو لوگ مقام اثر رہی, پندرہ برائیوں میں سے برائی ایسی ہوگی. وہ کرے مرا جو لوگ مقام اثر رہی, لوگوں کی عزت جو کی جائے گی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے, محبت بزرگوں کی ہو, بڑوں کی ہو, مسلمانوں کی ہو, آپ ان کی عزت کریں محبت کے ساتھ, دل کے ساتھ. لیکن اس لیے بھی حضوری کی جانے لگے کہ اگر بھی حضوری نہیں کہیں گے, اگر اس کے سامنے اس کی جیسی نہیں کہیں گے, اگر اس کا گن نہیں گائیں گے, اگر اس کے ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے تو یہ انسان ظالم ہم کو نہیں چھوڑے گا. آگے جو بڑی اہم چیز تھی, آپ نے ارشاد فرمایا وطہارۃ التعینات والمعاصف, اللہ اور ان برا پندرہ برائیوں میں سے وطہارۃ التعینات والمعاصف, میری امت میں گانے والیاں اور باجے کے آلات خوب عام ہو جائے, کوئی شادی بغیر گانے باجے کی نہ ہو, نعوذ باللہ. اگر شادی کے لیے سات بار آ جائے تو کہتے جنازہ جا رہا ہے کہ بارات جا رہی ہے. گانے بازے کے آلات, گانے والی لڑکیاں اتنا زیادہ عام ہو جائیں, صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہے اور سنن ابن ماجہ کی, کہ گانے بازے اتنے عام ہو جائے کہ انسان سولتا بھی رہے تو اس کے سرحانے گانا بازا بچتا رہے. آپ نے ساتھ سمایا وطہارت التعینات والمعاصف, جانے والی عام ہو جائے. اللہ اکبر. ہمارے ہندو پاک میں اگر ٹینشن بڑھ جائے دونوں قوموں کا, لیڈر نہ سلجھا سکے تو ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ امن ہندو پاک میں امن قائم کرنے کے لیے دونوں ملک کے نشریے اور ڈاکٹرے اور فلم اسٹار دورہ کریں اور کہتے ان کے ذریعے ہم ملکوں میں امن قائم کرنا بہت سر. یہ قوم اولائی کل انام پر ہم اگر جن کو قرآن کہ جانور دل سے بدتر ہیں, آج ہمارے ملکوں میں وہ امن قائم کرنے کے بعد سمجھے جا رہے ہیں. آج دنیا میں سب سے بڑی عزت دی گئی ہے وہ ان جانے والے اور نسنے والے بچانے والوں کو دی گئی. میرے بھائی جانا والے بغیر گانے کی آپ کی شادی نہ ہو, بغیر گانے کی آپ کی عید نہ ہو, بغیر گانے کی آپ کا حج نہ ہو, بغیر گانے کی کوئی محفل ہماری نہ, بغیر گانے بنانے کی کوئی محفل ہماری نہ جمے. یہ گانے باجے کام ہو جانا, گاڑیوں میں گانا, گھروں میں گانا, نعوذ باللہ ہے کہ ظالم. آج جانتے ہیں ان فلموں نے گھروں کے اندر ان گانے والوں نے آج آپ کی بیویاں, آپ کی بچیاں, آپ کی خدمت گزار سو رہی ہیں, آپ کی نافرمانیاں سو کرتی ہیں. زندگی گزارنے کا طریقہ آج فلموں سے سیکھا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اسلامی ملک کا آدمی ہو ایک مرتبہ نہیں اپنی بیوی کو پانچ مرتبہ سے طلاق دیا. کتنی مرتبہ؟ پانچ مرتبہ طلاق دیا اور پانچوں مرتبہ اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہے. میں نے کہا بھائی ایسا کیوں؟ کہا مولا صاحب بات اصل یہ ہے, انڈین فلموں سے ہم نے طلاق و نکاح کا مسئلہ یاد کیا ہے. یعنی دینی مسائل کس سے سیکھے جا رہے ہیں؟ فلموں کو دیکھ دیکھ کر کے. آپ نے فرمایا وہ سہارا دل کہیں نہ پون محافظ, گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائے. آج ایک انسان فخر کرتا ہے اگر اس کی بیٹی کہیں اسٹیج پر آ کر گانا گانے والی بن جائے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عذاب کا سبب ہوا کرتا ہے. آپ نے فرمایا وہ سہارا دل کہیں نہ پون محافظ, گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائے. آگے وَشْرِ بَتُ الْخُبُورِ, اور شراب نوشی عام ہو جائے. کیا سمجھتے ہیں یہ دعاؤں سے کام نہیں چلے گا؟ یہ آفتیں آتی رہیں گی جب تک ہم برائیوں سے توبہ نہیں کریں گے. نمبر 14 آگے پر میں وَشْرِ بَتُ الْخُبُورِ, شراب بالکل عام ہو جائے. لوگ شراب پینے لگے جب دنیا کے اندر آپ جائیں پانی کم ملے اور شراب آپ کو زیادہ ملنے لگے. وہ کون سی جگہ ہے سوائے اس ملک کے جہاں شراب آپ کے لیے عام نہ مل رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ اس شراب نوشی سے تمام لوگوں کو بچائے. آخری چیز اور 15 چیز آج فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, اس امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلوں کی عزت اور محبت کے بجائے ان کو بیوقوف سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو عقل سمجھنے عقل مند سمجھنے. بڑوں کی کوئی قدر قیمت نہیں, پہلوں پر لعنت بھیجیں, ملامت کریں, ان کو برا بھلا بیوقوف سمجھے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے لگے. آپ نے فرمایا اے لوگو یہ 15 برائیاں جب میری قوم میں پیدا ہو جائیں, اذا قالت امتی, جب میری امت میں یہ 15 برائیاں پیدا ہو جائیں, یہ 15 برائیاں سن لیے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَٰلِكَ رِيحًا حَمَرًا وَزَلْزَلَةً وَخَصْفًا وَمَسْخًا وَقَدْفًا. آپ نے فرمایا جب یہ 15 برائیاں میری امت میں عام ہو جائیں اور میرے امت کے لوگ کرنے لگے, پھر اللہ تعالیٰ عذاب کیسے بھیجے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے فَلْيَرْتَكِبُوا, اب تم ذرا انتظار کرو, اگر توبہ نہیں کرتے بات نہیں آتے تو فَلْيَرْتَكِبُوا, اب انتظار کرو, رِيحًا حَمَرًا, ہوا ہے اور اس میں لال ہوا. کیا مطلب؟ یعنی اس میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوں. نمبر 2 وَزَلْزَلَةً, اور زلزلے کا انتظار کرو. جانتے ہیں آج چند سال قبل جب ترکیہ میں زلزلہ آیا وہ بیٹھے تھے, لوگوں نے کیا کہا؟ فَسَلَّمْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ, ہم نے اپنے ملک سے اسلام کو سلام کر کے نکال دیا ہے. ادھر لوگوں نے اسلام کے نکالنے کا دعویٰ کیا, سمندر سے آج کا چھولا بھر کا اور لمحے بھر میں پورا شہر ہے زمین کے اندر ہمارا. اگر یہ برائیاں عام ہو جائے اور میری امت کے لوگوں انتظار کرو اس سرخ ہوا کا جس کے اندر آج کے سونے ہوں گے. نمبر دو وزلزلتان, ابھی تک سنتے تھے کہ زلزلہ زمین میں آتا ہے, آنکھیں کھل گئی لوگوں نے دیکھ لیا کہ لفظ ہے تو پانی کے اندر بھی زلزلہ لا دیا کرتا ہے. کیا حشر ہوا, ایک لمحے میں گھنٹے بھر میں لاکھوں انسان زمین دنیا سے ختم ہو گئے اور کتنوں کا آج تک نہیں پتا چلا ہے. کیوں, شراب نوشی, دینا, گانے بجانے, رشوت, سود, یہ ساری برائیاں آپ ہم نے کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ چند عذاب نازل ہو گئے, ریحن ہمارا سرخ قسم کی ہوا آپ وزن سلطان سلسلہ اور وقت فان اوپر سے ان کے اوپر اسلحے سے ان کو ان کے اوپر اسلحے برسائے جائے. کسب کہا جاتا ہے کسی چیز کو طاقت کے ساتھ اٹھا کر کے پھینکنے کو کسب کہا جاتا ہے. آج جس طرح سے ہمارے اوپر پتھر کے مانند بڑے ہو رہے ہیں, گھنٹے بھر میں لاکھوں انسان زمین دنیا سے ختم ہو گئے اور کتنوں کا ہاتھ تک نہیں بتا. کیوں, سلام کوشی, بنا, گانے بجانے, رشوت, سود, یہ ساری دائیاں آپ ہم نے کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ چند عذاب نازل ہو گئے, ریحن ہمارا سرخ قسم کی ہوا آپ وزن سلطان دردرا اور وقت جبان اوپر سے ان کے اوپر اسلحے سے ان کو ان کے اوپر اسلحے برسائے جائے. کسب کہا جاتا ہے کسی چیز کو طاقت کے ساتھ اٹھا کر کے پھینکنے کو کسب کہا جاتا ہے. آج جس طرح ہمارے اوپر پتھر کے مانند بارش ہو رہی ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے, پیروں کی شکایت نہیں ہے. میں نے اپنے آمار کا محاسبہ کر کے دیکھو, آج یہ چیزیں ہو سو رہی ہیں. الٹا قصور ہے ہمارا اپنا کو دیکھو. وقت سن نمبر تین, نمبر چار وقت سن, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو مست کر دے گا. انسانی ڈھانچہ ہوگا لیکن سینے میں درد ہوگا, وہ انسان جس کا نہیں بلکہ جانوروں اور حیوانوں پر درد ہوگا. اور اس کی مثال دیتے ہیں, اگر معلوم کرنا ہو کہ آج لوگوں کے دلوں میں کس چیز کی محبت ہے تو بس وہ چاہیے, پینٹ ہو چاہیے, لباس ہو چاہیے جس پر کسی کتے کی, بلی کی, یا کسی کار کی, یا بندر کی تصویر کبھی ہو. اور سادہ سب اگر دس لاکھ میں مل جائے تو کسی کسی میں کار کی, سو پیر والے جانور کی اگر تصویر کبھی ہوگی تو وہی کپڑا آپ کو پیٹ میں آ سکے گا. میرے بھائیو, سر اپنے دل کو سوچو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ آج لوگوں کے دلوں میں بہت بچی آپ نے ساتھ سمایا آگے وقت اور ایک ادار سے بھی جائے گا. سوچ جلدی ہوگی, جاتی ہوگی, مارکیٹ میں پہل پہل ہوگی. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے زمین ان تمام لوگوں کو جی کر دیتا. آپ نے فرمایا اگر پندرہ برائیاں ہوگی یہ عذاب آئے گا, وآیاتٍ ان عذابوں کے علاوہ, وآیاتٍ تتابعن تنظامٍ بالٍ وتأثر به فتتابع. اے لوگ, جب یہ پندرہ برائیاں ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا ان عذابوں کے علاوہ اور عذاب نازل ہو گئے اور آپ نے تشریح کا دیا کا نام بارن سے حاصل کہنا ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ویسے ہی نازل ہوگا, کنجرا بھی آئے گا, طوفان بھی آئے گا, پتھر کی بارش ہوگی اور تمہارے اوپر آپ کے ڈولے بھی آئے گے, اور ان عذابوں کے علاوہ اور عذاب کیسے ہوں گے؟ جیسے دوستوں کا ہار ہو, ہار پرانا ہو جائے, ایک آگے میں پیرولا ہوا ہو, وہ تیرا دل کو اور اس پرانے ہار کی جس میں موتیاں جڑی ہوئی ہیں اس دھاگے کو توڑ دیا جائے, فساد جیسے ایک بار پی گئے موتیاں زمین پر گرے گی گرتی ہے, ایسے لگاتار عذاب میری امت پر نازل ہوگا. میرے بھائیوں اپنے اعمال کا محاسبہ کرو, ایک بھی ہے ایک ہی چیز ہے, آج ہماری امت اگر عذاب سے محفوظ رہے گی تو اس کا صرف ایک علاج ہے جو نبی رہے صاحب نے حدیث کے درمیان فرمایا, سنر ترمذی کے روایت تھے, وہ یہ آمر ساتھ رہے لوگوں, جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں اس وقت تک اے لوگوں سن لو, اللہ کے عذاب سے بچانے والی سلسلے سے تحت سے حد سے مست سے آگ ہواؤں آگ والی ہواؤں سے اگر تمہیں بچانے والی چیزیں ہیں تو دو ہیں, آپ نے فرمایا لوگوں ایک میرا وجود ہے اور دوسرا برائیوں سے توبہ استغفار کر لینا ہے, لیکن آپ نے فرمایا سن لینا میں تو چلا جاؤں گا, میں چلا جاؤں گا, میرا وجود دنیا کا ختم ہو جائے گا, لیکن ہمارے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی چیز صرف تمہارے پاس ایک رہ جانے گی, وہ کیا ہے؟ آج تمہیں برائیوں سے اور گناہوں سے توبہ کر لو, توبہ استغفار کر لو گے اللہ ساری بلاؤں کو ڈال دے گا اور تمہارے اوپر رحمتوں کا دروازہ کھولے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد, میرے بھائیوں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ نے نماز ادا کرائی, امام ابن ماجہ اور امام طبرانی موزم صغیر میں اور امام بحیثی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز ادا کرائی اور سلام پھیرتے ہی آپ کھڑے ہو گئے. یہ حدیث ذرا ذہن نشین کر لیں اور اپنا علاج کریں. آج فرمایا یا معاشر المہاجرین, دنیا میں سب سے بہتر قوم کی وہ قوم نہیں میرے بھائی, مہاجرین سے بہتر قوم کوئی نہیں جنہوں نے دین کے لیے اسلام کے لیے اپنے بیوی بچوں تک چھوڑنا پڑا وہ بھی چھوڑ کر کے آ گئی, ننگے بدن آنا پڑا وہ بھی آ گئی. آپ نے انہیں مہاجرین کو مخاطب کیا, یا معاشر المہاجرین, اے مہاجرو, خمسن ادو تو تم دہنا وغیرہ, پانچ برائیاں بڑی خطرناک ہیں, اگر تم ان کے اندر مبتلا ہو گئے تو بڑے پریشان ہو جاؤ گے, ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ تم لوگ ان برائیوں سے محفوظ رہو. وہ پانچ برائیاں ہیں ذرا گن کے جاؤ. آپ نے ساتھ فرمایا لم تدھری پاہے سے تو کیے قوم من تک تو الا مسافی ہم مستعون ولو جاؤ لبی لم تکن مدد فی اصلاتهم الذین مدوا من قبل ولم ينقصوا المکیال ولم ينقصوا إلا أخذوا مسلمين وشدة المؤونة وجبر السلطان عليهم وأن يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القدر من السماء ولو ذا البهائم لم يفطروا ولم ينقضوا أحد الله ورسوله إلا صرف الله عليهم قوما من بيتكم فأخذ بعض ما في أيديهم وما أمدحتم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ پانچ دعائیاں ہیں اور جو پانچ عذاب لے کر کے آیا کرتی ہیں اللہ سب کو برائیوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نمبر ایک آپ نے ساتھ فرمایا لم تدھر الفاحشة فی قوم قد جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے عورتیں ننگے پر گھومنے لگے جوان بچیاں اڑیاں گھومنے لگے بے حیائی عام ہو جائے اور بے حیائی بھی کتنی عام ہو جائے حتی یعلنوا بها ساری چیزیں تو چھپ کر کر کرے اور برائیاں اتنی عام ہو جائے کہ برائیوں کو اعلان کر کے لوگ کر دے سکے آج کون سا اخبار ہے کون سا جریدہ ہے کون سا روزنامہ ہے اور کون سی طرح کی بار ہے جو برائیوں کی دعوت ہمیں نہ دے رہے ہو جہاں جسمانہ کیا گیا ہو جہاں اڑیاں تصویریں نہ ہمارے سامنے آ رہی ہو آپ نے ساتھ سنایا لم تدھر الفاحشة فی قوم قد جب بھی کوئی قوم بے حیائی اور برائی کو کرنے لگے اور برائیاں عام ہو جائیں کہ سب بے حیا ہو جائیں اب برائیوں کا اعلان کیا جائے آج فلا جگہ فلا برا کام ہونے والا ہے آج فرمایا الا فسافی ہے وہ قانون جب برائیاں عام ہو جائیں اور وہ برائیوں کو اعلان کر کے کرنے لگے گے تو اللہ فسافی ہے متعاون اللہ اس قوم کے اوپر تعاون کی بیماری مسلط کر دے گا والاوجاع التي لم تكن مدد في اطرافهم الذين مدد تعاون کے علاوہ ایسی ایسی برائیاں اللہ تعالیٰ اس امت پر مسلط کر دے گا جن برائیوں کا نام کبھی باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا آج دیکھ لو کتنی کتنی کتنی بیماریاں ایسی بھی تعاون کے علاوہ اللہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا اور ایسے ایسے بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے جن بیماریوں کا نام باپ دادا نے کبھی سنا بھی نہیں آج کون سی انسان ہے پہلے سے پہلے آج سے 30-35 سال جائے پورے محلے میں شاید ایک ہی مریض رہتا ہو اور آج ایک گھر کے ایک فرد کے اندر 50 بیماریاں ہیں نبض پکڑائے ڈاکٹر صاحب یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو ڈاکٹر بھی کہتا بھائی سر دو ایک کو بیماری بتاؤ اس کا علاج کریں اتنی بیماریوں کے ایک وقت بھی علاج نہیں ہوگا اللہ اکبر یہ بیماریاں عذاب ہیں نمبر دو آپ نے ساتھ فرمایا ولمین قصول کیا رمل میدانا سنینا و شدت المعونة و جون السلطان علیہم اے لوگو یاد رکھنا اے میرے امت کے لوگو جب ناپ تول میں ڈھکانے بڑھانے لگو اپنا حق آئے تو پورا پورا لو اور گہروں کا حق آئے تو ادا کرنے میں کوتاہی کرو اپنا حق دبا کے لو اور گہروں کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرنے لگو گے بڑا رکھو شدت المعونة و جور السلطان علیہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے آمدنی سے برکت کو اٹھا دیتا قوم کے پاس پیسے بہت ہو گئے آمدنی بہت ہوگی لیکن برکت اٹھ جائے گی نمبر دو وہ شدت المعونة زندگی بڑی تنگ ہو جائے گی تیسرا دم وہ جور السلطان علیہ اللہ ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کر کے کہا تیسرا گناہ ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم اور جب بھی میری امت کے لوگ اپنے مال کی زکات نہیں نکالیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قہر مسلط کر دے گا اور ایسا قہر لولا البهائم لم یمطروا اگر اللہ جانوروں کا لحاظ نہ رکھتا تو میرے امت کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں مل سکتا تھا ایسے ہم گر جائے برائیاں کرتے کرتے کس جانوروں کے تو بیٹھ کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. سب بڑا دبنا ہو آج بڑا رہا. نمبر چار چوتھا سنا آپ نے ساتھ فرمایا وہ بھی ذرا سن لو. آپ نے ساتھ فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَوْمًا مِنْ غَيْرِهِمْ. جب بھی یہ میری امت اللہ اس کے رسول سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو اگر یہ چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ باہر کی کسی قوم کو ان پر مسلط کر دے گا اور قوم کے پاس جو بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے کتنی چیزوں پر وہ قوم قبضہ کر دے گی. اللہ آپ کا فرمان کر سکوں یہ حالات تو ہمارے بدل گئے. آپ نے فرمایا سلط اللہ علیہم عدو من غیرہم یہ میری امت کے علاوہ کسی دشمن قوم کو اللہ اس کے اوپر مسلط کرے گا اور اس کے بہت ساری چیزوں پر وہ قبضہ کر دے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں سے محفوظ رکھے. ہم نے اللہ کے حدوں کو توڑا. پہلا وعدہ ہم نے کیا کیا لا الہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. اللہ اکبر. اللہ نے کعبہ ایک بنایا تھا ہر ہر شہر ہمارے ہر ہر شہر میں درگاہیں ہمارے ہاں کعبہ بن گئی ہیں. کعبہ میں کوئی ایک پردہ چڑھایا جائے اور سینکڑوں پردے ہماری درگاہوں کو کھولا نہ چڑھائی جائے. ہم نے کتنے کعبہ بنا رکھا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اے ماں اللہ طرف وعدہ کرتے ہیں کیا کرنا کر اللہ تم تیری ہی عبادت اور تم تیری ہی مدد مانگتے ہیں. ہم وعدہ تو کرتے ہیں لیکن وعدہ توڑ کر کے اوپر والے سے بھی مانگنا ہے تو نیچے والے کو وسیلہ بنا کر کے مانگتے ہیں. اللہ نبوت کو چھوڑ کر کے ہم ان مردوں کو اپنا مشکل کچھ حالت نوا بنایا. ہم نے وعدہ کیا واشهد ان محمد رسول اللہ یہ ساتھ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. ہم نے کتنے رسول بنا رکھے ہیں اور کتنوں کے بعد شروع کر رکھی ہے. ہم نے اللہ کے رسول سے جو وعدہ کیا تھا وعدہ خلافی کیا تو آج مسلمانوں کا جو حشر ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے محفوظ رکھے. پانچواں گنا جو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا سن لو مالم تحکم اہمت ہوں کتاب اللہ. جب بھی کوئی قوم اللہ کی کتاب کو اللہ تعالی کی کتاب کو اپنے لیے خیر و برکت نہیں سمجھے گی اور اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو اللہ تعالی کی کتاب کے مطابق دعوت نہیں دے گی اور اللہ تعالی کی کتاب کو چھوڑ دے گی پھر کیا نتیجہ نکلے گا. پانچواں گنا جعل اللہ فاصلهم بینہم جب کتاب اللہ کو چھوڑیں گے. اللہ اکبر. کرسی حاصل کرنا ہو تو لمحے بھر لے اور ملک میں اسلام نافذ کرنا تو شریعت بل پاس ہوگا تب نافذ کرے. اللہ اکبر. اپنے قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوئی دن نہیں پاس کرانا ہے. اللہ کا قانون نافذ کرنا ہو تو شریعت بل پاس کرائیں گے. زندگی گزر جائے بوڑھے جب بوڑھے قبر میں چلے گئے بچے جوان ہو گئے جوان بوڑھے ہو گئے لیکن جو وعدہ ہم نے کیا تھا لا الہ الا اللہ آج تک اسلام ہم نافذ نہ کر سکے. اللہ کو ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ جب تک قرآن کو اپنے لیے خیر و برکت نہیں سمجھو گے اور اچھا رب العالمین کی کتاب کو نافذ نہیں کرو گے تب جعل اللہ بعثہم بینہم ملک کے باشندوں اللہ تعالیٰ تم کو آپس میں لڑا دے گا. آپس میں لڑو گے منتشر ہو جائے ہو تمہارا بھائی ہوگا ملک کا سب سے بڑا منافق ہوگا. تمہارا بھائی ہوگا لیکن تمہارے سور کا پیارا ہوگا. جعل اللہ بعثہم بینہم اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آپس میں لڑا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہر آدمی کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو بنائے آتی ہیں آفتیں آتی ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے میرے بھائی, وہ کیا؟ ہم نے عذاب اس لیے نازل کیا تھا ان کو سبق حاصل ہو, توبہ استغفار کر لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ابھی چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر نازل کرتے ہیں, مقصد یہ ہے کہ بڑے عذاب چاہنے کے پہلے پہلے برائیوں سے توبہ کر کے نیک اور صالح بن جائے. یہ عذاب دیکھ رہے ہیں, جو بلائے دیکھ رہے ہیں, آئے کن آفتیں دیکھ رہے ہیں, ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سبق دیتا ہے کہ اب برائیوں سے توبہ کر لو, استغفار کر لو اور اپنے حالات کو سدھار لو. لیکن افسوس افسوس, ہم سدھرنے کے بجائے اصلاح کرنے کے بجائے اور برائیوں میں ڈوبتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزاد سے محبوب رکھے, بڑاؤں اور معاشوں سے محبوب رکھے, ہم سب کو نیک بنائے, صالح بنائے, موحد بنائے, متبع سنت بنائے, ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی مدد فرما, ہر قسم کے فتنے اور فساد سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھ لے. اور جس مقصد کے تحت یہ دنیا میں تو نے عذاب نازل کر رکھا ہے, ہمیں اس مقصد کو سمجھ کر کے اپنے حالات کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما دے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا, لیکن افسوس اور افسوس وہ ناکامی بتا ہے کارواں کا طرح کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. اقول قولي هذا.